Han bruger sine øjne. At se. En far siger til sin søn, inden denne drager ud på sin første udenlandsrejse, husk nu at bruge dine øjne, søn. Sønnen skal bruge sine øjne til at se med. Han skal ikke glemme at se. Han skal opleve verden med sine øjne, med sit syn. Sønnen rejser ud i verden og ser sig om. Han gør, som hans far har sagt. Han ser, og han noterer sig det, han ser. Han danner sig sine indtryk. Han opdager, at verden er fuld af billeder og betydning. Han prøver at forstå det, han ser. Hver gang han kommer hjem fra en rejse, fortæller han sin far om det, han så. Han samler sine indtryk og viser dem frem. Han beslutter sig for, at han vil blive ved med at bruge sine øjne hele livet igennem. Goddag og velkommen til den rablende dilettant. Jeg rabler ekstra her i dag. Mit navn det er Bjørn selv, og i dag der vil jeg snakke om Jørgen Leth. I det jeg har haft fornøjelsen af at interviewe ham i Musikhuset her forleden. Det skete i forbindelse med, at Jørgen skulle læse op af sine digte til et arrangement, der hed Symfonisk Poesi, eller Symfomagica, som består af en digter, i dette tilfælde Jørgen Leth, der læser af sine værker. Og så er der sat klassisk musik til af Aarhus Symfoniorkester, og også billede, en billedside. I dette tilfælde var det en blanding af Jørgen Leths egne film, og nogen, der var udejet, eller der var lavet specielt til lejligheden, blandt andet med oplæsninger af ham, og en enkelt med sopranen, der også sang samme aften. Det er en idé, som var ret fed, synes jeg, og så havde jeg skrevet til symfonien og spurgt, om jeg kunne få lov til at dække det, hvilket jeg heldigvis kunne. Og så har jeg hørt lidt mere om det. Det er komponisten og dirigenten René Bjerregaard, der har stået bag det. Og ja, det er, hvis det ikke var fordi, det var blevet vist i går, så vil jeg have rådet alle til sådan noget at se det. Det var et rigtig godt arrangement, og jeg håber, der kommer mange flere i rækken af det. Og så vil jeg også lige gøre lidt reklame for det, for det viser sig, at Aarhus Symfoni har et studietilbud, som jeg håber er relevant for rigtig mange af mine lyttere. Det er jo en studenterradio, hvor at der er billetter til 60 kroner til alle deres koncerter 2 timer inden, at de går i gang, hvis de ikke er udsolgte. Jeg ved ikke, om der er udsolgt i går, men ellers så kunne man have set Jørgen Leth og Aarhus Symfoniorkester for 60 kroner. Som sagt, i dag vil jeg bringe mit interview med Jørgen Leth selv, og det er cirka en halv time langt, så op til det vil jeg snakke lidt om ham, og måske introducere ham til dem, som der ikke lige ved, hvad han er for en størrelse. Og så vil jeg spille et par af de stykker, der måske kunne være relevante for at forstå mere af det. Jeg vil egentlig starte med noget fra det projekt, der hedder Vi sidder bare her. Og det er Jørgen Leth og Michael Simpson og Jakob Toksvig, der laver musik sammen. De laver musik, og Jørgen han fortæller. Og det er også noget af det, vi kommer ind på her i interviewet, der vil blive spillet om små 10 minutters tid. Men indtil da kan I nyde ankomst. Men vi sidder bare her. Læn jer tilbage og nyd det. Jeg synes meget af livet, det består i, at man ankommer. Man ankommer et eller andet sted, som er en lufthavn, der er helt fremmed, helt ny, og man er skide nysgerrig og også lidt nervøs. Det er sådan en eksotisk lufthavn. Den er en stor by, men alting er anderledes, og folk ser anderledes ud. Bagagen kører anderledes, synes jeg, rundt. Og man er ikke helt sikker på, om man får den. Og man skal vente, og man venter, og man er helt... Altså, jo længere tid det går, mere overbevist bliver man om, at man får nok ikke sin bagage. Og nu er man det helt fremme sted, hvor man især har brug for de ting, man har med, ikke? Og så kommer den bagagen. Og så kommer man udenfor. Og så er man ude i kaos. Det synes jeg. Man kommer, og man er er der lige pludselig, og man har en masse usikkerhed og en masse, det kan også være, altså man kan være virkelig så urolig, at det gør ondt, altså lander der, det der sted. Jeg er tit nervøs for at komme, for jeg ved ikke, hvad der er, og jeg ved ikke, hvor vanvittigt det er, og hvor usikkert det er, det ved man jo ikke rigtigt. Og hvis man ikke har nogen, der skal møde en, ja, så er man virkelig, så står man over for en udfordring, for at sige det mildt. Og så kommer man hen til sit hotel til sidst, og alt er godt, altså hotellet er godt, og der er man så også afklaret med turen ind, og man har stadigvæk sin bagage. Og det er simpelthen ankomsten. Det suger jeg til mig. Ja, det var Michael Simpson og ja, projektet, der hedder Vi sidder bare her, som hedder Ankomst, som jeg synes er en rigtig, rigtig god historie. Den kom vi også nærmere ind på, når jeg spiller resten interviewet med Jørgen Leth her senere i dag. Og ja, jeg lod jo en lille kort introduktion til, hvem Jørgen Leth egentlig er, hvis der mod alle odds skulle være nogen derude, der ikke helt er med på det. Og for mange er han jo kendt som kommentator på Tour de France på TV2, sammen med Jørgen Mader. Det var nok det mest folkelige, som Jørgen Leth har medvirket til, hvis man skulle se helt åben på det. Også med Clown-filmen. Jeg ved ikke helt, hvad der er mest folkeligt af de to. Udover det, så er han digter. Og det er jo nok først og fremmest digter, han egentlig er. Hvor han har udgivet en del samlinger helt siden starten af 60'erne. Og så er han også filmmager. En af de allerfremmeste, vi har her i Danmark. Og igen, hvis man skulle nævne overskrifterne, så er det jo nok Det uperfekte menneske. Som er en fantastisk kortfilm. Den ligger på YouTube til alle dem, der ikke har set den. Så kan I se den efter det her program selvfølgelig. Og så er han også journalist, jazzanmelder, og ja, eller musikanmelder, og generelt bare storyteller, og ja, har jo den meget let genkendelige stemme. Og jeg fik så lov til at interviewe ham til det her Symfomagica arrangement, og jeg får lov til at tage en lille snært af, hvordan det egentlig lød med fra lydprøven, for ligesom at kunne sætte stemningen til det. Det var det her med Jørgen Leth, der læser digte op, kombineret med symfoniorkester, sopran, der synger, og en visuel side også med film og visuals, der kører på en stor skærm i en symfonisk sal nede i Aarhus Musikhus. Et virkelig fedt, innovativt arrangement, som jeg godt vil støtte op om. Det vil jeg godt gøre igen dernede til, hvis det sker. Og jeg fik lov til at være med til lydprøven og tage en lille bid, og det er nok det mest højkulturelle, jeg har spillet, eller kommer til at spille mit program nogensinde. Det kommer her. Ja, det var en del af lydprøven, og det var så ikke Jørgen Leth, I kunne høre. Det håber jeg, at det var åbenlyst for alle. Det var i stedet for Iben Silberg, som var sopran, som sang derinde, som jeg nåede lige at hilse på og høre synge her til lydprøven. Og det var så, hun sang selvfølgelig i munden på Jørgen Leth. De skiftedes til det, til at læse op og synge. Og ja, det var et ret fedt arrangement. Alle spidserne var der. Og ja, jeg synes egentlig, det vil være tid til, at jeg vil smide interviewet på lige om lidt. Og så har jeg sådan en hemmelig gæst, som jeg skal snakke lidt med bagefter. Og først er der måske en enkelt lille ting, som jeg skal spille inden. Og det er, hvad hedder Jørgen Leth, og det der hedder navnestykket fra CD'en, han er nu malet blå, med musikalske fortolkninger af Jørgen Leth. Også rigtig, rigtig fin plade, hvor et Faustus Copy-digtet også er på. Det kommer her. Navnestykke med Jørgen Leth og Abdullah S. Navnestykke. Det enestående menneske. Under Ritter. Han sidder godt på cyklen. Han har et rundt og ubesværet tråd. Han har god balance og spilder ingen kræfter på overflødige bevægelser. Han har pen og blæk. Han har papir. Simon Spies. Han griber sin gyldne telefon. Han drejer cifrene på en drøm af guld og sølv og sne. Han sælger et blændende samlet sæt med navn succes. Han har pen og blæk. Han har papir. Børge Krog. Han har smukkere undvigelser. Han har hurtigere reaktioner. Han har renere slag. Han har pen og blæk. Han har papir. Marlon Brando. Han bevæger næsten ikke læberne. Her bedøvende musik af guld. Han siger sine ord med ryggen til. Han stoler kun på sig selv. Han har pen og blæk. Han har papir. Jørgen Leth. Han ser på billederne. Han lytter til musikken. Han drømmer om lykken. Han har pen og blæk. Han har papir. Ole Ritter. Han har råstyrke. Her er bedøvende musik af guld og sølv. Han har overblik. Han er nu malet blå. Han skal dog ikke dø. Han skal cykle. Simon Spies. Han køber nye fly. Han laver en film om virkeligheden. Han er nu malet blå. Han skal dog ikke dø. Han skal åbne en dør og kalde på nogen. Børge Krog. Han bærer sit navn på blå silkebånd. Her er bedøvende musik af guld og sølv og sne. Han løsner sine muskler ved at tænke parade. Han er nu malet blå. Han skal dog ikke dø. Han skal bokse endnu en kamp om titlen af de flere. Marlon Brando. Han lader os ikke se sine øjne. Han lader os ikke høre sine ord. Han er nu malet blå. Han skal dog ikke dø. Han skal ordne visse ting. Jørgen Leth. Han sidder og ser. Han sidder og lytter. Han sidder og drømmer. Han er nu malet blå. Han skal dog ikke dø. Han skal blive siddende. Nu er Ritter, Spies, Krog, Brando og Leth malet blå. Ingen af dem. Her er overvældende, triumferende musik af guld og sølv og sne. Skal dog dø. Ritter cykler. Spies åbner døren og kalder på nogen. Krog bokser endnu en kamp om titlen eller flere. Brando ordner visse ting. Leth bliver siddende. Ritter, Spies, Krog, Brando og Leth har pen og blæk. De er papir. De er blå. Det var navnestykke fra Han er nu malet blå pladen. Og det er også noget, vi kommer lidt ind på. Dette digt i interviewet, der går i luften lige om lidt. Og inden vi sætter det i gang, vil jeg bare lige få et par ting på plads. Fordi vi har fundet en reel lytterstorm. Åbenbart kan man til at sige, at kortfilmen hed Det Uperfekte Menneske. Det var naturligvis Det Perfekte Menneske, vi snakkede om. Og så har jeg også fået at vide, at han jo også er profession af levemand. Og det tror jeg, det er der mange, der er inde i, at det, ja, Jørgen Leth er jo en levemand. Så det skulle vi lige have med. Ellers så er det ikke så meget at sige udover. Jeg er Jørgen Leth, og du lytter til Aarhus Studenter. Ja, jeg sidder her med Jørgen Leth, filmmager, digter, cykelsportskommentator. Er der flere overskrifter, eller titler, du gerne vil have på? Nej, det er nok journalist også, måske. Journalist, ja, selvfølgelig. Ja. Antropolog. Ja, antropolog også. Ja. Ja. Og det er jo anledning af symfonisk poesi, at jeg får lov til at interviewe dig. Hvilket jeg er rigtig taknemmelig for. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det her projekt kom til at søs. Det gjorde jeg ved, at René Bjerregaard, som jeg ikke kendte dengang, han opsøgte mig og ville overtale mig til at være med til et stort projekt med et symfoniorkester. Jeg var lidt afvisende i starten. Man får så mange henvendelser, men det lød jo alligevel fantasifuldt. Og til det sidste, så begyndte vi at snakke alvorligt om det. Så kunne jeg stå der alvor fra hans side. Hvor vildt det indlød, så lød det, og så var det altså, at han ville have. Jeg har performet med så mange forskellige musikere, jazzmusikere og moderne rockmusikere, Simpson og Toxby, Abdullah S. og så videre. Så det er jo nyt for mig, det at jeg har meget mere tilknytning til jazzen og til den musik. Men jeg er jo på den anden side meget interesseret i klassisk musik, det har jeg også altid været. Så det var jo selvfølgelig en spændende tanke. Og den tændte jeg så på, men mest ved hans insisterende. Han var god til at komme igen. Han lod sig ikke slå ud af, at jeg samtidig var måske mindre villig til at være med, men altså, han lod sig ikke slå ud af det. Og han havde jo en god idé, og jeg kunne mærke, at han var seriøs, at han kunne levere noget. Så vi blev enige om at gå videre med projektet simpelthen. Ja, har det fra starten også været meningen, at der skulle en filmside på? Nej, det er nyt. Ja. Det er nyt, og det er også noget, han er kommet med. Det er hans projekt, det er, men jeg synes, at det er, jeg kan godt lide tanken om sådan et gesamtkunstværk, som man kaldte det i gamle dage, altså hvor man har flere forskellige elementer med, ikke? Altså symfoniorkester, mine digte, altså live, og desuden altså nogle elementer, som har tilknytning til min verden eller mit miljø, og altså også mine interesse for at lave billeder, for at lave film. Så der både nu er klip fra nogle af mine film, plus at der er optagelser, som de har lavet, som Martin, hans assistent, eller hvad han nu er. Hvad kalder vi Martin? Ja. Han er en teknisk, han er en medie... Producer? Måske. Ja. Jeg er ikke helt sikker på det. Men det er altså en nær medarbejder, som han har haft lige fra starten, og som også var med til at optage. De startede med at ville optage mine digte bare på år siden på Livgardens kaserne i København, Rosenborg. Ja. Fordi René og Martin, de har begge to arbejdet med militærorkestre. Og derfor havde de nogle studier der, de kunne bruge. Og så indtalte jeg en masse af mine digte, et ret meget stort udvalg. Og så var det ligesom overladt til dem at vælge, hvad de kunne inspirere sig af til koncerten, til det her brug. Og så har de arbejdet på det, altså René har arbejdet på det i lang tid, og fik overtalt Aarhus Symfoniorkester til at lege med i det. Og sådan udfordrede det sig, så han er meget dygtig, René Bjerregaard. Han er også god til at overtale folk, han er god til at forklare sine projekter, det må jeg sige. Og der er også en vision i det. Altså han har en idé, som er virkelig god. Og det viser sig jo også, at det er en virkelig god idé, synes jeg. Jeg trives meget godt med det, nu hvor samarbejdet er ved at være klar, helt klar til at blive fyret af. Ja. Så vi har set hinanden gennem årene. Han er kommet tilbage, og vi har mødtes nogle gange. Jeg har mange andre ting at lave, så det har ikke været sådan, det har ikke været et konstant forløb. Det er sådan en gang imellem, vi mødes og taler om det. I etapper. Ja, i etapper. Ja. Ja. Ja. Ja, jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at skulle se det her i morgen. Ja. Ja. Og så er de jo også, i sidste omgang her for nogle få uger siden, så er de indspillet nogle, så er de ude over hos mig i København og optage nogle digte, altså en hel masse digte, som jeg læste op. Og det er ligesom en løsvægt. Jeg mener, jo, altså, selve valget af, hvilke digte, der så skulle med, det er udsat til et aller sidste, tror jeg. Ja. Og det kender jeg meget godt fra mig selv. Jeg synes, det er svært at vælge, hvad man skal. Det er svært at for eksempel for mig at vælge de digte, jeg helst vil bidrage med i sådan en sammenhæng. Så jeg er glad for, at der er et filter, som er Renés egen fornemmelse over for musikken osv. Så jeg har overladt valgansvaret til ham, og jeg føler mig som en musiker, eller en solist, som altså tager min del af koncerten. Ja, eller hvor du stadig har en dirigent på til ligesom. Ja, og jeg synes, det er meget spændende at blive dirigeret af René, og sidde med det der vidunderlige orkester bag, og den lyd, der er fra orkester. Jeg ved ikke, om du er til stede ved prøven før? Kun den sidste del her. Nå, ja, men det er jo det fulde orkester, der var før. Ja. Det er noget, det er en stor oplevelse for mig at sidde foran dem og kunne høre den der enorme lyd der. Det synes jeg er skønt. Det er ikke noget, der skræmmer mig. Det er noget, jeg føler mig inspireret af. Altså også som performer, som oplæser min egen digte, der føler mig meget inspireret af, at lyden er så fantastisk. Ja. Så krydret og så fantastisk. Så jeg føler, at jeg kan læne mig tilbage i den der symfoniske klang. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg synes, at det fungerede rigtig godt med den med god stemningsfuld musik og alene de billeder, som jeg nåede at se af Iben på. Ja, nu? Ja. Ja. Ja, lige før. Ja. Ja. Men nu hørte jeg dig snakke med Dan Ringgaard i går, nede på godsbanen, hvor du snakkede om, hvordan du skriver digte, at du blot starter øverst i venstre hjørne. Ja. Og egentlig ikke har nogen idé, før det er. Og det har jeg også læst i, jeg mener, det var Guld på Havets Bund, at du meget målrettet sætter ned og siger, nu skriver jeg. Ja. Og jeg bare får bekræftet, at der er slet ikke nogen, nogen indre notesbog, der kører. Nej, jeg har nogle noter selvfølgelig, altså en indre notesbog, det er meget godt udtryk. Også den nyder. Ja, jeg skriver noter hele tiden, men det er noterne som er udgangspunkt for min digte. Og jeg vil helst have, at de ligner noterne så meget som muligt. Altså, det er i den forstand, at jeg har ikke noget budskab. Jeg er jo ikke besat af at skulle absolut prikke en eller anden mening. Jeg skriver på det, jeg ser. Jeg skriver på det, de impulser, jeg får, imens jeg skriver. Så på en måde er det stadigvæk min metode. Altså, jeg beslutter mig for, når jeg skal skrive digte, så er det ikke sådan bare altså, en beslutning fra 0 til x. Men det er fordi, der har været pres nogle tid, som jeg selv kan mærke. Der er nogle digte, der vil ud. Og så, når det er presset længe nok, så beslutter man for at sætte et stykke tid af til det. Tag op til et eller andet sted, hvor jeg kan skrive, for eksempel Klitgården, Skagen, hvor jeg har skrevet et par digtsamlinger op, eller i Haiti mest af alt. Og der tænker jeg så ikke på andet end i nogen tid, end at skrive en ny digtsamling. Så på den måde er det en sammenhængende ting. Det er ikke som myten om digteren, det er måske, at han skriver på et loftværelse, ikke sandt? Og han skriver, når det kommer til ham, en gang imellem, ikke? Og så lægger han digtet til side, og så venter han måske indtil det næste banker på halvt år efter. Sådan er det ikke. Og jeg bliver nødt til at simpelthen koncentrere mig helt præcist om, at nu skal jeg skrive digte. Og digte tager tid, og det er meget hårdt at få dem frem. Meget hårdt at få dem frem. Så jeg bliver nødt til at koncentrere mig om det, og indrette mig som en munk i den tid, hvor jeg skriver digte. Virkelig som en munk. Og vælge nøjagtigt de impulser, jeg vil have ind. Og retter og holde alle de andre ting ude. Så indretter jeg mig ofte sådan på et sted, hvor jeg kan skrive refugium eller Haiti, hvor jeg bor, og siger, nu er det digte, og så er der ikke andet. Og så prøver jeg at undgå at tage den daglige korrespondance og sådan noget. Jeg prøver at koncentrere mig, og jeg prøver også at undgå at blive distraheret af alle mulige andre ting, der kommer ind. Så det er en koncentrationsproces at skrive digte. Det lyder så let at skrive digte, og det er det ikke. Nej, men for eksempel når du har skrevet om at spise æg. Ja. Det, jeg sad så det gode det onde i går, og der blev jeg mærke i det. Ja. Og der tænker jeg på, at du også nævnte, jeg mener det var, nu skal jeg lige se, jeg kan ikke udtale det rigtigt, Duchamp. Ja, Marcel Duchamp. Ja, der er også lavet en, altså ophøjet det banale til kunst. Ja. Man kan sige, at ved i det med at spise æg, tager du også en hverdagshandling og sætter den ind i digterkonteksten, ja. Som så nærmest er en piedestal. Jo. Ja. Og, men det gør jeg. Ja. Jeg skal lige... Ja, der er lige lidt forsinkelse her, så jeg er lige ved at blive interviewet af en anden, så må jeg ringe op på det her nummer, lige så snart det er færdigt. Må vi se. Okay. Det gør jeg. Okay, godt, hej. Hvad var det, Marianne? Ja, det var ham der Max fra P2, men vi aftalte, at vi ringer til ham, når du er færdig med det. Ja, altså direkte, eller hvad? Nej. Nej, okay, ja. Det er ikke noget problem, undskyld. Det gør ikke noget. Men hvad er det, et spørgsmål lige igen, skal vi lige have, ikke? Ja, altså, det var om... Ikke der, ja. Om det er noget, der har presset på længere tid, lige netop... Nej, det kan jeg ikke huske. Det var dengang, jeg lavede filmen, Det gode derunde. Og så kunne jeg godt lide at skrive sådan nogle digte, der var helt enkle. Og også lidt drilske. Og ja, det er sikkert skrevet på et øjeblik, det digte. Men så digtene bliver skrevet meget hurtigt, når de endelig er der, så kommer de så ligesom, om det er en strøm, der kommer. Og så jeg laver aldrig om på nogle digte. Når jeg skriver dem, så retter jeg dem aldrig bagefter. Jeg skriver dem kun én gang. Og de er der med det samme. Så selve processen, når det er i gang, den er enormt altså positiv. Den er meget, der er meget inspireret. Og så fyrer jeg det af, simpelthen. Og så er det der. Det er der lige med det samme. Der er ikke noget med at skrive om og kigge tilbage. Det kommer fra øverste venstre hjørne, og så stryger jeg det ned over siden. Og når jeg sætter det sidste punkt, så er der ikke nogen... Så er der ikke noget med at komme tilbage og... Så du tilbage og retter... Nej, det er ikke noget med. Så det der, et hårdkogt æg, det er selvfølgelig et ting, jeg enormt godt skal lide selv, fordi det er så... Men det er skrevet til en skuespiller, det er skrevet til Lars Knudsen. Ja, det er jo skrevet for at blive spillet. Ja. Det skrev jeg faktisk, mens vi lavede filmen. Jeg tænkte, at man skal spise et æg, og så skrev jeg det der. Ja. Sådan som jeg husker det. Ja, selv foretrækker man kun at blive kogt, men det er så... Ja. Ja, men... Det kunne jeg også. Så processen er egentlig, at du oplever, men du også selv siger, at du er utrolig god til at opleve ting. Ja. Hvilket også fremgår ret tydeligt af De Uperfekte Menneskebøgerne, at du oplever mange spændende historier, er god til at fortælle dem videre, og så omsætter du dem til digte, når det egentlig presser nok på, til de ikke længere kan komme tilbage. Ja. Eller komme tilbage. Det er jo sådan, at jeg... at nogle af de ting, jeg oplever, som jeg skriver historierne om, for at huske min egen oplevelse, så kan de samtidig i koncentrat blive til digte. Det er rigtigt nok. Der sker samtidig. Men det er nu også to forskellige processer, det vil jeg sige, generelt. Men samtidig er det sådan, at de ting, jeg lever midt i, og som jeg skriver om på anden måde, at de også dukker op i det koncentrat, som hedder digte, ikke? Nu, i går, der ved den Ringgaard-interview, snakkede du også om dit Vi sidder bare her-projekt. Ja. Med Toksvig Simpson. Ja. Og hvor du fortalte til min store overraskelse, at det faktisk er improviseret. Ja, det er det. Ja, for jeg var opvist om, at det også var nedfældet. Nej, det er det ikke. Der findes jo nogle udskrifter af det bagefter, i forbindelse med en udgivelse hos Gyldendal. Men det er skrevet af en assistent på Gyldendal fra Bonde. Skal du skrive ringe igen? Nu er det I, der ringer til mig. Nå. Hallo, det er mig anden. Nu er jeg. Kom op. Hvem var det så? Hvor går jeg lige ud og møder hende, så skal jeg nok gøre det. Okay, hvad var den, vi havde der? Toxvi Simpson-projektet. Ja. Jamen, det er ren imposition. Ja. Og nu er de udgivet et par gange, og i sidste udgivelse, der var det Gyldendal, der påtog sig, og de ville så også have dem med som tekster. Men der fik, det var nogen inde på Gyldendal, der skrev dem af, for de findes ikke fra min hånd som tekster. Overhovedet ikke. Nej. De findes overhovedet ikke som tekster. De er blevet til på den måde, at Simpson og Toxvi henvendte sig til mig for nogle år siden, og sagde, at de godt kunne tænke sig at lave noget med min stemme. Og jeg kunne godt lide, jeg kendte godt dem, og jeg tænkte, det kunne være spændende. Og det var min indstilling i almindelighed over for yngre musikere, som kommer til mig. Så jeg kom så hen i deres studie allerede samme aften, som jeg havde mødt dem. Og der havde jeg taget bøger med. Men det ville de ikke have læst op af. Det havde jeg fortalt dem nogle historier. Og de satte selv overskrifter på i virkeligheden, så kan du ikke fortælle os om, hvordan man kommer i gang. Og det blev så det nummer, der hedder Kom i gang. Og den første aften der tror jeg indtalte fire historier, fortællinger kan man sige. Rent improviseret. Jeg fortæller til dem, de har en mikrofon i deres studie, og de sidder og hører på, hvad jeg siger. Og det er opmuntrende for mig, at jeg kan mærke, at de kan lide det, og jeg bliver inspireret af deres tilstedeværelse simpelthen. Og så ryger jeg ind på bånd. Samme aften, tror jeg, den første aften, der fortalte jeg også den der, min første forelskelse fra skoletiden her i Aarhus. Ja. Og der blev sådan flere forskellige historier, forskellige retninger til. Nogle fra, altså retrospektiv fra barndommen og sådan noget, og nogle ting, som jeg synes var skægge at fortælle simpelthen. Så det bliver man kan næsten sige, at det bliver en ny slags erindringer, der kommer på den måde. Og så aftalte vi nogle spilleregler. Simpson ville ikke have, at jeg nævnte nogle stednavne. Og det var klogt, fordi det gør, at det bliver mere universelt. Jeg har det der nummer, der hedder Ankomst. Lige netop, at ja. Det kan handle om Vildtøbels Lufthavn. Og det er ikke en Vildtøbels Lufthavn, men det kan så, på grund af, at jeg udlærer navnet, så kan det være en Vildtøbels Lufthavn, ikke sandt? Det er en meget god pointe. Må jeg høre, hvilken lufthavn det er? Det er Senegal, Dakar. Ja. Dakar. Jeg er vild med det. Jeg er vild med det eksotiske. Så jeg vil gerne have nævnt Dakar og talt om senegaleserne. Men det var ligesom udelukket. Spillereglen var, det kan du ikke. Ja. Jeg kan sige, at det så virkede, for jeg havde det med, da jeg rejste til Indien, hvor jeg tænkte, det passer meget godt lige nu. Ja, ja. Der står man der også. Jeg har et semester i Pondicherry, men jeg landede i Mumbai, og det er en meget kaotisk lufthavn også. Ja, der har jeg været på gang. Ja. En vild lufthavn. Ja. Der lavede jeg nogle scener til De Fem Benspænd. Den der scene med, hvor jeg spiser i foran alle de der... Ja, i Udslummen. Ja, Udslummen. Ja, det må også have været... Hva? Det må have været specielt. Ja, det var meget specielt. Ja. Det var lidt nervøse. Det var vi. Ja. Det kunne blive afbrudt når som helst, ikke? Det kunne det. Det var svært at... Det var en udfordring at sidde der. Jeg tænker også, det er mirakel, at I har fået så meget, plads omkring jer i Indien. Ja. Det er meget sjældent, man har den her intimsfære. Ja, det er det. Det er meget svært. Men vi havde selvfølgelig også med, at jeg på forhånd sikrede mig, at vi kunne komme til at lave det. Det kan man ikke være sikker på i Indien, for der er mange følsomheder og sådan. Men jeg har en god ven, som er ved filmfestivalen i Mumbai, og han har lovet at hjælpe mig. Og jeg sagde, kan det lade sig gøre det her? Ellers kommer vi ikke. Vi har ikke råd til at komme, hvis det kan altså gøre. Det forsikrede han mig så. Og så lavede han en alliance. Han sagde, at det kommer til at koste penge. Vi begyndte så at købe en politistation. Ja, okay. Men det gør vi så. Og det var så det, der skete. Han har simpelthen lavet en aftale med en chef inden for politiet. En magtfuld herre, som lovede at støtte os og beskytte os, da vi lavede de optagelser der. Det var derfor, vi kunne lave det og stille op og så videre. Det er så umuligt at stille sådan noget op i en af de gader der i slumkvarteret i Red District kvarteret i Mumbai. Det var vildt. Det var meget vildt. Ja. Ja, det er også et helt sidespor om det. Jeg føler lidt, det er det land, hvor man kan få det største kulturschok fra Danmark. Ja, men det kan man. Det er meget vildt. Det er det sgu. Men det er også vildt at komme til Haiti for de fleste mennesker. Så nu har jeg jo vandet mig til at og føler, det er mit hjem på en måde, ikke? Og har så mange gode venner og så mange gode kontakter. Og ja, jeg kan altid stole på, at jeg bliver godt behandlet i Haiti. Ja. Nu, du har fået et hus der igen? Nej, jeg bor på Nordkysten, et hotel på Nordkysten, hos nogle gode venner. Ja. Fordi mit hus, det er jo, altså, ja, det er jo simpelthen ødelagt af jordskælvet, men det er jo et hus, som jeg har lejet. Jeg boede der i det samme hus i 12 år, inden da havde jeg boet i 10 år i Port-au-Prince. Så i alt 22 år har jeg boet i Haiti. Men det der hus, det bliver jo altså fuldstændig smadret. Altså, og det bliver aldrig til hus igen. Jeg ejer det som sagt ikke, så jeg har heller ikke den forpligtelse, at jeg skal bygge det op igen. Men det er selvfølgelig en kæmpe ændring i mit liv. Og jeg havde tænkt, at jeg ville flytte derfra. Og jeg var væk et års tid, og jeg boede i den Dominikanske Republik. Men så kom jeg en tur tilbage, og så alle mine venner var i Haiti, og jeg savnede simpelthen landet så meget. Så til sidst så fik jeg et tilbud fra nogle gode venner, der har et hotel på Nordkysten, og det tog jeg imod. Der har jeg boet siden, så jeg har boet de sidste 3 år faktisk der. Ja. Og der, det trives jeg godt med. Det sted, jeg kendte i forvejen, det sted, jeg netop tog op for at skrive digte, som sidder igennem årene. Men nu bor jeg der simpelthen. Så jeg bor på et hotel. Ja, det var også det, jeg hørte, du sagde i går. Du er meget hotelmenneske. Ja, jeg er et hotelmenneske. Ja. Og det gør jeg også om det meste af sommeren på cykelløbten og sådan noget. Jeg bor meget på hotel. Ja. Jeg rejser meget. Sidste år var jeg sammen med min søn Asger på en 2 måneders rejse i Vietnam og Cambodja. Jeg rejser meget. Ja. For at vende tilbage til, nu snakker du om, at grunden til, at Simpson og Tuxville, de henvendte sig til dig, det var, ja, de godt vil bruge din stemme. Ja. Og du har jo en af de mere genkendelige stemmer i Danmark, kan man sige. Ja. Og jeg vil høre, hvor bevidst du er om din brug af den, om af det, som man kan sige, kendt som Jørgen Leth stemmen. Jo, men det er jo ikke noget, jeg altså på den måde jeg spiller med. Og det er jo bare sådan, jeg taler, og jeg prøver at tale så naturligt som muligt. Så det er jo ikke noget, jeg anstrenger mig specielt for. Jeg ved, at folk kan lide min stemme, og jeg også mærke, at jeg er god til, at jeg kan have en musikalsk funktion, i, når jeg bruger min stemme sammen med musik. Det kan jeg godt mærke, og det er også noget med den ro, jeg har i min fortælling, i min frasering af sproget og sådan noget. Det er jeg godt opmærksom på, men det er jo ikke noget, jeg krukker med og spiller med. Altså, når jeg fortæller om cykelløb, så fortæller jeg om det på den måde, som jeg synes er naturlig. Det for mig, min stemme, det er jo bare en del af mig. Det er jo ikke noget, jeg tager på. Så jeg kan ikke se den adskilt fra min person. Man kan godt sige, det er mit varemærke, men det er jo bare blevet. Ja. Det er jo ikke noget, jeg har bestemt fra starten. Jeg kan godt mærke, at stemmen også med årene bliver endnu dybere og mere karakteristisk måske, og i hvert fald ikke taber i virkningen. Så det kan jeg meget godt lide. Ja, ja, fordi som radiovært for mig er det jo interessant. Ja. Hvor? Ja. Jamen jeg kunne godt tænke mig, for jeg er godt klar over, at min stemme, altså det har jeg fået at vide, at den kan virke forførende på folk, og jeg har da også på den måde har jeg da lyst til at lave. Jeg har altid godt kunne lide jazzradioværter, og specielt den svenske en, som fandtes for nogle år siden, i mange år. Jeg tror, han er død nu. Men jeg kunne godt tænke mig at lave nogle jazzprogrammer i radioen, hvor jeg fortæller om mine jazzoplevelser. Jeg er jo gammel jazzanmelder. Ja. En del af mit liv gik med, at det var min første profession, det var faktisk at være jazzkritiker. Og jeg har mange oplevelser fra den tid, og jeg kunne også godt tænke mig at fortælle om jazzen. Og det har jeg aftalt lidt med DR, at jeg skal lave en serie af jazzudsendelser. Det glæder mig til, fordi der kan jeg godt forestille mig, at jeg kan sidde i sådan et studie. I gamle dage ville jeg have været tilrøjet, ikke, hvor jeg sidder og ryger cigaretter og cigarer. Men hvor jeg sidder sådan og altså på en måde læner mig tilbage i musikken, fortæller om den på en afslappet, rolig måde med enkle sætninger, uden at være alt for effektiv, men simpelthen med stemmen give en farve af, hvad man har oplevet med Mathiasen. Det kunne jeg godt forestille mig. Så på den måde er jeg bevidst om, at min stemme er et værktøj også. Den er ikke bare til at kommunikere direkte, personligt, privat, men den er også et værktøj. Det kan jeg godt forstå. Og det har jeg for længe siden vendt mig til. Ja. Altså, jeg er godt klar over, når jeg kommer til at tage det frem, så er det jo først og fremmest for det, jeg ved om cykelrytterne, og det, jeg har, de meninger, jeg har om cykelsporten, og de oplevelser, jeg har haft med den, de erindringer, jeg har haft med den. Det er klart hukommelsen, men det er også stemmens klang. Det er jeg godt klar over. Men det er jo ikke noget, jeg kan... Det er jo noget, som kommer naturligt. Det er jo ikke noget, jeg har... Jeg har ikke tillært mig at tale på den måde. Er det en gave? Ja. Det kan man godt sige. Ja. Jeg har en roommate, som der sagde, da jeg fortalte, at jeg skulle interviewe dig, at du har jo den gave, at når man læser et Jørgen Leth digt op, så er det din stemme, der kører ind i hovedet. Ja. Og det er det ikke alle, der har. Nej. Har den mulighed. Nej, det kan jeg godt lide. Ja. Det er jeg godt klar over. Det er jeg selvfølgelig glad for, at jeg kan give folk oplevelser med den, altså med den, på det præmis, altså at det er min stemme, der fremfører digtene. Det er klart. Det ved jeg godt. Ja. Der er også mange, der siger, når de læser noget, jeg har skrevet, så hører de stemmen. Ja. Nu i en helt anden retning. Ja. Jeg brugte i går aftes på at se part i en film, Det gode og det onde, Jeg er i live, og Aarhus-filmen. Ja. Og de enkelte scener fra Amerika, jeg kan finde. Hvad for en af dem? Den med Warhol. Ja, okay. Og så fandt jeg faktisk også, tennis fra, Motion Picture, ja. Ja. Den regner jeg selv for en af mine bedste film. Ja. Det var første gang, jeg så den. Ellers har jeg kun oplevet den gennem din beskrivelse af den på skrift. Ja. Jeg tænkte, om du har nye filmprojekter på vej? Ja, det har jeg. Altså, min nyeste film, det er den er kommet, den handler om maleren John Kørner. Ja. Og den hedder Jeg taler til jer. Den kom for et halvt år siden. Og lige nu arbejder jeg på et par projekter. Altså, jeg vil gerne lave en ny version af livet i Danmark. Og det prøver jeg at skaffe finansiering til. Det er jeg sådan set klar til. Og så er jeg også ved at lave en film om en ny film om det baskiske boldspil Pelota. Jeg har lavet en film engang, men baskerne, de er helt vilde med den film. Og de sådan henvendte sig til mig, om jeg ikke kunne lave en opdatering af den. Og det er sådan set i gang med. Så jeg har flere projekter. Jeg er ikke færdig med at lave film. Det er jeg ikke. Det er jeg glad for. Hvorfor noget? Det er jeg glad for, du gør. Jamen det er jeg ikke. Det kan du tro. Jeg har også nogle vildere projekter, men dem kan jeg ikke så godt snakke om. Jeg har virkelig nogle filmprojekter, der jeg forestiller mig ikke, at jeg holder op lige med det samme. Nej, det er nok det mest kontroversielle, det næsten ved det erotiske menneske, der var lang tid undervejs. Ja, den var alt for lang tid undervejs, men jeg er godt tilfreds med den selv. Men det var sådan typisk, for jeg har meget en karakteregenskab, som er typisk for mig, det er altså min stædighed. Jeg opgiver ikke noget projekt, hvis jeg først har sat mig det i hovedet. Og det er det erotiske menneske et godt eksempel på, fordi den var jeg nødt til at udsætte på grund af omstændighederne, på grund af balladen omkring bogen osv., men jeg vendte tilbage til den, og jeg lavede den færdig. Ja. Og det er altså vigtigt. Det er vigtigt med stædighed, når man laver. Jeg husker særligt en scene med nogle stole. Ja. En erotisk klipning af nogle stole, der var, mener i starten af filmen. Ja. Ja. Den er god, ikke? Ja, og det er jo igen det der med at tage noget, der egentlig ikke. Ja. Så tager du en stol og sætter den i erotisk kontekst. Ja, men jeg sagde til fotografen, da vi lavede den, at nu skal du filme stolen der, og det skal være en erotisk scene med stolen. Der er ikke andet end den. Og det var sådan set opgaven, han, og det tog han heldigvis seriøst, og fik lavet et rigtig godt bud på det, synes jeg. Ja. Jeg kunne enormt godt lide den scene. Ja. Nu vi er jo lige på faldrebet her. Ja, sådan er vi her. Og min sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på, det er den fiktive Jørgen Leth, som blandt andet optræder i navnestykke, som med Brando og Spies. Ja. Og jeg har lidt en idé om, at han også er til stede nogle gange i erindringsbøgerne. Ja, hvordan? At der af og til kan være tale om, at du uden at sådan, tage din oplevelse fra dig, men at der også er en fantaserende i. Ja, det er der. Altså, tænker du nu på det famøse stykke Kokkens Datter? Blandt andet det. Ja, der er der jo selvfølgelig et element af fiktion i. Der er et element af fantasi i. altså ikke fiktion så meget som fantasi. Det er der, og det hører med, altså altid, men jeg arbejder jo ikke bevidst med en tredje person, tredjepersonens indtale. Det synes jeg godt, man kunne forestille sig, og det kunne jeg godt forestille mig, og det er måske ikke nogen tilfældighed, at det er optrådt i digtene, som i navnestykket der, og andre steder i samling Lykkelig Indvestland, der optræder jo lidt jo flere gange, også i sportsdægtene. Så den leg er jo begyndt på en måde, ikke? Så nu må vi se, om det også dukker op længere frem i prosafiktion eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men det er ikke en fremmedtanke for mig, det er det ikke. Det er muligt, og det hænger også lidt sammen. Det vil også være logisk i forhold til, at man altid siger, at jeg observerer livet, i stedet for at deltage i det. Ikke? Det er den kendte myte om mig, ikke? At jeg er en, der observerer livet, jeg deltager ikke i det. Du bruger dine øjne. Ja, jeg bruger mine øjne. Ja. Så derfor kan man jo godt forestille sig selvfølgelig, at den kan da godt lege med den tanke, så altså, det er ikke så fjernt at forestille mig, at jeg skriver en bog om Jørgen Leth, tredje person indtale. Det kan man godt forestille sig. Den kunne være spændende at læse. Ja, godt. Ja. Den vil jeg også gerne læse. Ja, men det er godt, sådan bestilt. Skal vi bestille den der? Meget gerne. Ja. Okay. Ja. Jamen, tusind tak, fordi at jeg måtte snakke med dig. Jamen, selv tak. Det har været en fornøjelse. Ja, hun kom til koncerten. Jeg har skræmmet okay. Sådan, mens I har talt. Det gør ikke noget. Ja, det var mit interview med Jørgen Leth. Og så skal jeg lige give et par noter med på vejen. At hvis jeg lød mundlam meget af tiden, så er det fordi, jeg egentlig var det. Det er ret ærefrygtindgydende at sidde med Jørgen selv. Og kvinden, I kunne høre af og til tage imod telefonopkald og skræmme lidt, det var hans producer, Marianne Christensen, som også er rigtig venlig. Og ja, som også var til stede. Bare lige et, hvis nogen forvirrede. Det var ikke, jeg havde ikke taget min mor med. Det var Marianne Christensen. Og så er det også på tide, at jeg løfter sløret for, hvem min hemmelige gæst i dag er. Og min hemmelige gæst er også Jørgen Leth-fan, ligesom mig. Han deler også mit efternavn. Det er min lillebror, Simon selv. Velkommen til, Simon. Tak skal du have. Ja, du skal lige tættere på mikrofonen, tror jeg. Ja, tak skal du have. Ja, jamen, det var så lidt. Jeg er rigtig glad for at have dig med i dag her. Jeg har nejet dig til at lave radio med mig. Jamen, jeg er meget glad for at være med til at snakke om Jørgen Leth. Ja. Ja, og du er jo ret ny egentlig i, som Jørgen Leth dyrker. Ja, det var faktisk igennem dig, at jeg er begyndt at få interesse for Jørgen Leth også. Ja, vi havde en øjeblik her i sommer, hvor vi lå og hørte lydbøgerne i et telt. Og det, i Sverige. Ja. Yes. Og det virkede til, at det fangede dig ok, synes jeg. Ja, men de kan ikke høre, at du nikker. Og jeg tror netop, at det er Jørgen Leths stemme, der sådan set fanger mig, fordi den netop er så unik. Ja, jamen det er det, at den har den der klang med, at næsten uanset hvad han læser op, så bliver det til et digt. Ja, det kan jeg godt følge. Ja, for eksempel, at nu har vi lagt underlægningsmusikken på fra hans plade. Vi sidder bare her, ikke euforisk, og vi lyder overhovedet ikke som Jørgen Leth med det her baggrunden. Nej, det gør vi jo ikke. Nej, vi skal næsten prøve at læse noget af det op for at se, om vi kunne. Men det er ikke det, vi har for i dag. Noget andet, vi har for i dag, det er måske at høre lidt mere Jørgen. Jeg har taget kapitel 42 af Guld på Havets Bund, som jeg lige godt kunne tænke mig at prøve at spille. Mest fordi, at ja, vi skal have noget Jørgen i dag. Det er Jørgen Marathon. Så det kommer her. Undervejs. Det er bedre at være undervejs, end at være nået frem. Undervejs gennem materiale, gennem landskaber og rum, gennem liv og erfaring. Undervejs er bevægelse. Den sødmefulde eller smertelige bevægelse fra et sted til et andet. Det midlertidige ophold på et hotelværelse af en flydende tilstand er at være på vej. Stimulerer sanserne. Man arbejder bedre. Man knæpper bedre. Det kan være smertefuldt at tilendebringe noget. Det færdige stykke arbejde er uinteressant for en selv. Det, der er i gang, holder en i live. Alting flyder, man ordner detaljerne, den ene efter den anden, formulerer sig gennem kaos. Når alt er orden, kan man dø. At være undervejs, langsomt, tygtflydende, tropisk, eller nervøst, springende. Driften efter at samle materialerne, ordne dem. Og forlade dem, forlade det velordnede, i bevægelsen videre gennem sit liv. Og det er jo, ja, det var lige et af de kortere kapitler her, som egentlig har valgt os, fordi det er lidt kort. Det er jo ganske meget tid, vi har i aften. Og ja, igen egentlig for at få snakket lidt om, altså den her fantastiske fortællerstemme, Jørgen lidt har, at det virkelig er en, at man kan få sit indre kaos til at lyde så roligt og poetisk. Og Simon, nu sagde du jo, at du, fordi jeg fortalte dig, at jeg følte lidt, jeg panikkede under interviewet. Jeg fik det med et døgns varsel, så blev lidt nervøs. Men du sagde, at det egentlig ikke var så tydeligt, at det nok var, at Jørgens rolige stemme... Ja, altså netop det, at Jørgen Leth har en utrolig rolig stemme, tror jeg netop vil måske forstærke, at du kunne lyde mere nervøs. Men ja, det synes jeg egentlig ikke, at du gjorde. Ja. Det er meget heldigt. Jeg tror selv, at man tit kan tænke, at man lyder meget nervøs. Ja. Men det tror jeg i virkeligheden ikke, man gør. Nej. Nu har jeg også bare et akavet forhold til at høre mig selv på radioen. Det er derfor godt, at jeg gør det live i stedet for. Så slipper jeg det mindste for det. Ja. Jeg håber ikke, at de lytter har det på samme måde. Jeg har en anden, hvad hedder det, Jørgen Leth anekdote, jeg har fået sendt af en af vores mange lyttere i dag. Og det er en, der fortæller, at han var inde og se Det Erotiske Menneske i Øst for Paradis sammen med en datalog. Det var nærmest erotisk, skriver han. På et tidspunkt var der et middelalderen ægtepar ved siden af ham, der rejste op og flød lokalet nærmest i protest. Meget provincielt, meget bestandt. Dog uden at gøre større nummer ud af det. Det var smukt, skriver Tobias, som lytter med. Og nu, du har ikke set Det Erotiske Menneske? Jeg har ikke set det nu, nej. Det er et rigtig godt projekt. Det handler næsten mere om at lave en film, synes jeg, end det handler om erotik. Okay. Men det er Jørgen Leth, der rejser rundt i Afrika og Asien og også Østeuropa og Sydamerika og snakker om erotik og skønne kvinder. Og der er nogle rigtig flotte piger med i den. Og så er der også gode digte og flot filmet. Men det er jo så helt sikkert noget, jeg skal se her inden for den nærmeste fremtid, kan jeg høre. Det er en god datefilm. Ja, den kan du se med din søde kæreste. Ja. Og jeg vil sige jo til dem, som der ikke nåede med ned på symfonien og høre symfonisk poesi med Jørgen Leth, så er der muligheden for at høre ham her på lørdag i København til Tour de Leth. De holder nemlig en 50-års jubilæumsfest for fulde pedaler, står der, med Jørgen Leth, hvor at han blandt andet skal kommentere en Lance Armstrong-film. Og så bliver der, lad mig se, jo, så optræder han også med Abdullah S. Og, jeg siger, hvem var det, der DJ'ede nu? Nu er det lidt pinligt, jeg ikke med. Jo, Power Solo spiller, og Brian Holm er åbenbart DJ. Så det er sådan en cykel-temafest med Jørgen Leth. På lørdag klokken 7:30 åbner dørene, og der er billetter til salg endnu. Jeg overvejer da klart, at jeg skal over og overvære det. Nu ved jeg, at du så har andre planer, men kunne det være noget for dig ellers? Ja, jeg har desværre andre planer, men ja, helt sikkert. Ja, ikke? Næste gang, at der er noget, jeg er mulighed, der vil jeg. Det er helt sikkert tage med. Med dig, højst sandsynligt. Ja, en Jørgen Leth temaaften. Ja, det kunne vi godt tage. Det er jo altid spændende at være til oplæsning med ham. Og ja, og som sagt, var det eneste chance med Aarhus Symfoni, men der kommer andre af de her arrangementer, og de har deres studierabat. 60 kroner i døren, 2 timer før for ikke udsolgte forestillinger starter. Så byder man bare op i sit stiveste pus og viser sit studiekort, og så får man simpelthen en billet. Jeg synes, det er et ret fedt initiativ, ligesom at for at få et andet publikum ind og se klassisk musik. Det er nok ikke studerende, der plejer at fylde rækkerne så meget, kan jeg forestille mig. Jeg tænkte, vi lige skal tage et digt mere. Og det er fra Sportsdigte. Nu kan jeg ikke huske årstallet desværre, men det er nok et af de allermest kendte Jørgen Leth digte. Det der hedder Fausto Coppi, og det er meget kort, så jeg slukker ikke for mikrofonerne imens, Simon. Fausto Coppi. Fausto Coppi var et fantastisk menneske. Befandt sig bedst helt alene. Når han kørte i bjergene, kunne ingen følge ham. Han var et fantastisk menneske. Sagde tidligt farvel. Fausto Coppi. Fausto Coppi. Ja, det var Fausto Coppi-digtet, hvor jeg tænker, at det er umiddelbart, at det der sådan er, måske bare fordi det er det første, jeg har hørt, men et af de mere kendte Jørgen Leth-digte. Du havde ikke hørt det før? Jeg har ikke hørt det før, nej. Nej, nej, jeg tror mest, jeg har belemret dig med selvbiografierne. Men digtet minder mig lidt om den gang, at jeg først hørte dig læse Jørgen Leth digte op. Ja. Fordi jeg husker det netop som de her lidt besynderlige, korte sætninger, du ramsede op for mig. Ja. Der er også nogen, der er længere og mere besynderlige. Det skal vi næsten slutte af med. Det mest besynderlige, jeg kan komme på. Men ja. Ægtesmændene, jeg tror faktisk også, nemlig, at det er ved at være tid til, at vi går klar til at levere studiet videre til Crescendo, hvor at der jo er tag team værter i dag. Det er, nu skal jeg simpelthen huske det hele, Johnny, Nicholas, Max O'Sullivan og Andrew Thomas Davidson, som i skøn forening skal snakke om Guilty Pleasures i dag, lige her i næste time, og det tror jeg bliver rigtig spændende. Jeg kunne sige, at det var et tema, jeg havde foreslået, at Andrew skulle snakke om, men så stjal John det fra mig, fordi at han er vores nye formand på Studenteradioen. Velkommen på posten, Johnny. Men Simon, tak fordi du har været med. Tak fordi jeg måtte være med. Det var fornøjelse. Og til jer derude, tak fordi I har lyttet med til mit interview med Jørgen Leth. Jeg håber, I fik alle jeres spørgsmål besvaret med bare én sætning. I hvert fald så har det været en kæmpe fornøjelse for mig. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I igen i dag oplevet noget, I håber på at forstå om et par dage. Min påklædning. 1. Jeg lægger vægt på at møde velklædt til åbne stævner og holdkampe. Til holdkampene giver farverne jo sig selv. Men derfor kan man godt pynte lidt på det, f.eks. med langskaftede og rene hvide sokker og elegante, tyndsålede gummisko. Jeg har altid et smukt frottéhåndklæde med, afstemt efter dragtens farver. Jeg går ind på banen med håndklædet om halsen og tager det først af sammen med træningsdragten, når jeg er varmet grundigt op, og kampen kan begynde. Så lægger jeg det på stiveren under bordet, så det er lige til at tage, når jeg skal tørre sved af hænderne eller af batskaftet. To. Ved de åbne stævner behøver man ikke at møde klubdragt, og kan derfor gøre noget personligt ud af sin påklædning. Jeg har forskellige trøjer at skifte med. En blå, en anden blå, en bordeaux, og dertil to par hvide shorts og et par kraftigere grå, som dem landsholdet har. Træningstrakten, som jeg er omhyggelig med at tage på umiddelbart efter kampene, er blå og med lynlås helt op i halsen. Jeg har købt den i Sverige, og den ligner ikke de her i landet almindeligst brugte. Heller ikke ved de åbne stævner føler jeg mig helt påklædt, uden et smukt håndklæde til at tage med ud på banen. Til træning bruger jeg en rød fodboldskjorte fra en firmaturnering, jeg engang deltog i, og et par blå shorts. Jeg får træningssættet vasket en gang om ugen. Det burde egentlig vaskes efter hver gang. 4. Jeg må jævnligt købe nye sokker. De bliver ødelagt af sved. Min påklædning. 1. Jeg lægger vægt på at møde velklæde til åbne stævner og holdkampe. Til holdkampene giver farverne jo sig selv, men derfor kan man godt pynte lid på det, f.eks. med langskaftede og rene sokker og elegant, tyndsålede gummisko. Jeg har altid et smuk frottéhåndklæde med, afstemme efter Draktex farver. Jeg går ind på bande med håndklædt om halsen og tager det første af sammen med trænvingsdragten, når jeg ikke svampet grundigt op, og kampen kan begynde. Så lægger jeg det på stægterne rundt ved bordet, så det er lige ved til at tage, når jeg skal tørre sved af hænderne eller af bagskaftet.